Jó. Kezdődik. Elindul. Olyan nagy baj nem lesz. Úgyhogy mielőtt belekezdenénk, akkor imádkoznék én is. Kérjük meg az Urat, hogy így tényleg legyen itt és segítsen abban, hogy el tudjam mondani, amit így a szívemre helyezett a mai napra. Atyám, köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönöm, Uram, hogy így adtál még időt, hogy tudjak az igéden gondolkodni, és hogy így a szívemre helyeztél a dolgokat. Köszönöm neked ezt a mai napot, és köszönöm, hogy ennyi embert elhoztál ide, akik éhesek a te igédre, Uram. Kérlek, hogy használj, hogy legyek a szócsöved ma, és minél kevesebbet adjak magamból, és minél többet tudjak adni belőled, Uram, ahhoz, hogy megértsék az emberek, hogy itt vannak, Uram, a te igédből mindazt, ami ma nekik szól. Jézus nevében. Amen. Ha senkit ne tévesszem meg, hogy nem nagyon fogom a Bibliámat lapozni, akinek van, annak lesz lapozni valója bőven, csak az egyszerűség kedvéért én kiírtam az igéket, amikkel ma foglalkozunk. Külön örülök neki, hogy ilyen sokára tudjuk elkezdeni. Nem, ez Istennek nagyon jól mutatja a humorérzékét, én azt gondolom. Ezt majd kicsit később mindjárt ki is fog derülni, hogy miért. De akinek nincs annyi ideje, hogy megvárja, hogy eljussak a végére, az is mennie kell, az nyugodtan menjen közbe. És reméljük, hogy föl lesz véve, és meg lehet hallgatni később is. Szóval tulajdonképpen a mai napra egy nőnapi bulin lettem volna. Nagyon sokáig vártam, hogy jelentkezzek rá a munkahelyemen. Évek óta nem voltam, mert az még a korábbi életemnek egy eléggé nem jó részét képezte, mondjuk így. És azt mondtam magamban, jó, múlt héten, hogy jelentkezem, csak akkor nem megyek, ha a Peti szól, menjünk egy őrbe. És Peti másnap hívott, hogy mi lenne, ha jönnék és tanítanék. Mondtam, hogy jó, örülök neki, Istennek jobb terve volt mára, mint az, hogy én elmenjek egy ingyen vacsorára és nem tudom, sütire körülbelül, mert ez a része az, ami engem érdekelt volna. És úgyhogy most itt vagyok. Isten, remélem, hogy így jó mondani valót akar adni általam. Megint gondba voltam, amikor így szólt Peti, hogy jó, de miről? Csak ez valahogy mindig olyan nehéz neki, könnyű, mert megy az abcselbe sorba, és akkor nem tévedhet, mert ami következik, azt fogja tanítani. Most az, hogy nagy szabadság, amikor azt mondják, hogy taníts, amit így az Úr a szívedre helyez. Na most nem tudom, én ebben mindig nem megszenvedek, és próbálok mindig gondolkodni, elmélkedni ezen. Járunk úszni reggelente a feleségemmel néha, heti egyszer-kétszer, és közben nagyon nehéz gondolkodni, mert számolom, hogy egy, kettő, én oda-vissza, ahogy úszkálok, és így én nem bírok közben olyan gondolkodni. Tehát így lenne időm, de Isten azért kihasználja ezeket az alkalmakat, nem tudom, talán a múlt héten Maria egy kicsit elúszott tőlem, tehát jobban úszik, mint én, vagy korábban kezdett úszni, de mindenki döntse el, hogy melyiket az igaz. És a lényeg az benne, hogy a célom az volt, hogy utolérjem. Ez egyrészt nagyon sok erőt kivett, másrészt azt gondoltam, hú, de nagyon jó lenne, ha én már ott lennék, hogy az ő, ahol tart, én ott legyek. És nem koncentráltam arra, hogy ússzak, csak arra, hogy jaj, már legyek már ott, mert már nagyon unom, hogy így nem érem utol. Egyébként nem értem utol, csak a végén, amikor így rájöttem, hogy tulajdonképpen nekem nem arra kellene koncentrálnom, hogy ő hol tart, hanem a saját utamra, hogy tudjam számolni, hogy egy, kettő, három sorban. És ha ezt így tettem, mindjárt oda is értem, hogy utol is értem a végére, mert ugye hát be kell fejezni azért mindannyiunknak az úszást, örökké nem lehetünk a medencében. De én szerettem volna kihagyni az utat ebből az egészből, csak a cél volt a szemem előtt, hogy azt elérjem. És ugye ezáltal én eléggé türelmetlen lettem, amúgy sem jellemzően, hogy túl türelmes vagyok. És Isten elém hozta ezt újra, hogy egyrészt, hogy nem mások eredményét próbáljam elérni, hanem vannak célok, amiket ő az életembe helyez, és arra fele tartsak, és ne azt nézzem, hogy más hol tart, és az ő eredményeit érjem el. De már nem ezt szerettem volna hozni, hanem a másik felét ennek a történetnek, hogy türelemmel legyek. Egyrészt saját magammal, másrészt meg majd elmondom, hogy még milyen sok mindenkivel kellene türelemmel lennünk. Úgyhogy ez egy olyan téma, ami nagyon mozgolódik bennem, és ezt már a múltkor is szerettem volna tanítani, de Isten akkor azt mondta, hogy egy egész másik témát kell. De most örülök, hogy így semmi más nem jutott az eszembe. Isten így rendre a hét folyamán a türelemről okított engem. Egyrészt a saját türelmemről, másrészt az ő türelméről. Úgyhogy volt egy nagyon jó igém, a Galata 5.22, ami, és 23, ami így szól, hogy a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Úgyhogy nagyon szívesen tanítanék úgy majd mindegyikről egyszer-egyszer, ami így a lélek gyümölcse, de most a türelem lesz az, amit így egy kicsit jobban szeretnék megvizsgálni. És ezzel kapcsolatban nagyon sok kérdés felmerült bennem. Mindjárt ott kezdve, hogy mi az a türelem. Mert elolvastam a lexikonban, az azt írja, hogy a magauralomnak, a lelki bátorságnak, nyugalomnak megőrzése oly körülmények közt, melyek e tulajdonságainkat próbára teszik. Hát ez a lexikon szerint az a türelem, uralkodunk magunkon. Tehát mi tudjuk előidézni a türelmet. Hát én megvizsgáltam a saját türelmemet is, és nagyon jól tudom azt mondani, hogy én türelmes vagyok. Egészen addig, amíg ugye nem ülök autóba például, akkor szerintem 2 perc múlva elfogy a türelmem. Nem szoktam dudálni, én mindig a gázt nyomom, tehát meg néha kiabálok. De ez a türelem, ez tőlem van, ez emberi. Ugyanilyen türelmes vagyok akkor is, hogyha sorba kell állnom a boltba, vagy várnom kell bármire. Tehát így Isten külön vicces volt a mai napra, hogy így várnom kellett elég sokat. És közben így érdekes módon így, hogy így próbáltam ezt az időt így vele tölteni, nem lettem tőle idegesebb, meg nem lettem nyugtalan, hanem egyszerűen csak így megmutatta, hogy hát, hogy most várni fogsz azért, mert pont arról a türelemről akarom, hogy tanítsál, ami én bennem van, ami én nálam van. Már nem nálam, Istennél. Nálam nincs türelem, mert a sajátom az elég gyenge. De még pár példát azért hadd mondjak erre, hogy mennyire vagyunk ilyenek. Például, ha felteszek egy kérdést, én arra azonnal szeretek mindig választ kapni. Még akkor is, hogyha a kérdezett éppen erre nem képes, bármilyen oknál fogva. Tehát mondjuk, ha néma, akkor talán észreveszem, hogy nem képes rá, de azért ebben sem lennék. Teljesen biztos. Tehát ilyen esetekben nagyon így fel tud az ember gerjedni. És erre ma, megint úszás közben azért Isten adott erre a türelmetlenségre egy ilyen jó példát, hogy úsztam a kis saját sávomban, teljesen nyugalmasan, számoltam oda-vissza sorokat, és akkor jöttek páran, akik így elkezdtek, nem tudom, elém úszni, meg keresztbe, meg nem tudom, és elkezdtem rájuk koncentrálni, egyre mérgesebb lettem, és Isten mutatta ezzel, hogy van egy cél, amire koncentrálunk. Most az úszás egy kicsit buta példa, mert a mi célunk Krisztus kell, hogy legyen, de a példa azért jól szemlélteti, hogy ha a célra figyelünk, akkor nem szabad, hogy engedjük, hogy a körülmények, vagy amik történnek velünk az úton, ahogy haladunk a Isten által nekünk szabott úton, hogy az ilyen egyszerű körülmények, jön valaki és bosszant. Most az előfordul, ugye itt mindjárt a sátán jön és használja a büszkeséget, ami azért nagyon, nagyon jó fegyverei között szerepel, mert egyből az ember azt mondja, hogy jaj, hát nekem van igazam, nehogy már ő elém vágjon sorban, vagy az autóval, vagy elém úszon, vagy bármi, amiben így keresztbe tehet nekem, itt mindjárt felugrik a büszkeségünk, és ezzel letérünk arról az útról, amit Isten nekünk kijelölt, mert nem a célra koncentrálunk, hanem mindarra, ami a céltól akar eltéríteni, és ezzel nagyon könnyen el is tudunk térni attól a céltól. De mivel ezt Isten így a szívembe adta, így hagytam, hogy jó van, úszkáljanak keresztbe, és teljesen jól tudtam egyébként tőlük úszni ettől függetlenül. Szóval ez a mi fajta türelmünk, és ugye ezt látjuk az igében is, például Izrael népénél, hogy az ő türelmük is sokszor elfogyott, ennek az lett az eredménye, hogy Isten ellen lázadtak, és Isten megbüntette őket. Hát mondjuk meg kellett halniuk, tehát ami elég nagy büntetése azért, mert türelmetlen az ember. De ez nem Isten rossz szándéka, hanem egyszerűen nem jó helyen keresték a türelmet. Mert hát milyen is Isten türelme, erről az igében találunk az Ószövetségben leginkább, hogy milyen Isten. A 2 Mózes 34.6 ezt írja. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Ebből látjuk, hogy az Úr türelme az hosszú, nem azt írja, hogy végtelen, hanem azt, hogy hosszú. Ez még azért érdekes lehet a folytatásban. És több helyen is írja például a 4. Mózes 14-18-ban, hogy az Úr türelme hosszú, szeretete nagy. És megbocsátja a bűnt és hitszegést, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat 3. és 4. ízig. Most nem a büntetés része az, amit Isten az Ószövetségben kiszabott az érdekesebben, hanem hogy az Úr türelme hosszú. De azt látnunk kell, hogy nem a végletekig, mert az ő türelme el fog fogyni. Ezt onnan tudjuk, hogy ítéletre megy majd minden ember. Isten türelme addig tart, ahhoz például, hogy mindenki megtérjen, amíg elé nem kerül ítéletre. És ez egy elég keményen hangozhat, hogy Istennek elfogy egyszer a türelme, de ez meg fog történni. Tehát lehet, hogy nem a mi életünkben fogy el Isten türelme, hanem mondjuk amíg mi élünk, addig van esélyünk arra, hogy megtérjünk hozzá. De az is lehet, hogy a mi életünkben fog ez bekövetkezni, és látni fogjuk azt, amikor nem lesz ennyire kedves, és nem hagy ennyi időt arra, hogy hozzá megtérjünk. Tehát körülbelül így látjuk a különbséget, hogy a lexikon szerinti magauralom, ami az emberi türelem lenne, mennyiben különbözik Isten türelmétől. És azt gondolom, hogy Istentől kell a türelmet kérnünk, és akkor hasonlatosabbak tudunk hozzá lenni, és nagyon sok dolgot el tudunk fogadni, el tudunk tűrni, és jobban tudunk boldogulni ebben a világban, amiben most élünk. Ugye, van még pár kérdés, ami felmerült bennem, hogy mihez kell a türelem? Mert ugye hát ha már van egy ilyen, hogy türelem, akkor valamire nyilván használnunk is kellene, mert anélkül nem sok értelme van. És azért van erre szükség, mert hit és türelem által örököljük az ígéretet, tehát a türelem erre jó. És ezt írja a zsidókhoz írt levél, hát ide 6.12-t írtam, de szerintem az 6.10-től lesz, de azért felolvasom. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkezzék a ti cselekedeteikről, és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik, hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Tehát ehhez van szükségünk a türelemre, hogy hogy örököljük az ígéretet. Erre az ígéretre bizony várni kell. Amikor Ábrahámnak ígéretet tett, Isten ugye nem esküdhetett nagyobbra, hanem csak saját magára, és neki megígérte azt, hogy megsokasítja, és annyi lesz az utód, mint égen a csillag. De ezt az ígéretet nyilván Ábrahám ugye nem látta, de mégis Isten ezt beteljesítette. De Ábrahám türelmes volt, és várta arra, hogy ez megtörténjen, és legalább gyermeke legyen öregkorára, mert anélkül az ígéret ugye emberi felfogás szerint nem teljesedhetett volna be. Aztán ugye honnan vehetjük a türelmet, meg hogyan lehetünk türelmesek. Egy biztos, hogy nem magunkban keressük, mert ott nem fogjuk megtalálni, hanem a türelem ugye a lélek gyümölcse, tehát a lélektől tudjuk venni a türelmet, és tovább, mert nagyon sok kérdésem van magamhoz elsősorban. Egyébként Isten nagyon jó ebben, hogy tulajdonképpen csak meg kell osztanom mindazt, amit nekem tanított, mert néha ez egy kicsit ilyen érdekesnek tűnhet, de ezeket így Isten adja, és nem tudok más, csak ezt továbbadni. Tehát inkább felolvasom ezt a kérdéseket, amik még ránk várnak. Meddig kell türelmesnek lennünk például, vagy hogy hogyan tekintünk erre a türelemre, és hogy ez miért ilyen nehéz. Meg ami szerintem én úgy látom, hogy minek látják mások a türelmünket, ez egy nagyon ilyen elbizonytalanító kérdés, hiszen ha türelmes az ember, kivárja azt, amíg Isten válaszol, imádkozok valamiért, egy fontos döntésért az életemben, hogy nem tudom, hogy mikor vállaljunk gyereket, vagy hova költözzünk, vagy hogyan is menjünk tovább. Ha csak imádkozunk, és ezt az emberekkel foglalkozunk, akik ezt látják, akkor azt fogjuk kapni a fejünkhöz, hogy hát miért nem vagy képes dönteni, vagy hogyha türelmes vagy valakihez, akkor hogy miért hagyod magad, miért nem állsz ki a saját igazadért, hogy így alapvetően az emberekben benne van az, hogy saját magunkat helyezzük előtérben, és ezáltal a türelem majdnem, hogy értelmét veszíti. Mert a büszkeség sokkal fontosabb, hogy én menjek előre, és ne legyél már ennyire tutyi-mutyi, meg hát mit akarsz te Istentől, meg hát ki az az Isten, ugye? Ilyen kérdések, vagy ilyen hozzáállással szoktam találkozni. És egyáltalán minek is foglalkozunk ezzel, hiszen tudjuk, hogy Isten válaszol a kérdésünkre, de tudjuk azt is, hogy a büszkeség az munkálkodik, és minél kevésbé tud ez munkálkodni bennünk, annál türelmesebbek tudunk lenni, és annál inkább meg tudunk bízni Istenben, és el tudjuk fogadni azt, amit ő akar az életünkben, még ha az elsőre nem is látszik túl vidámnak, vagy nem látszik túl, nem is tudom, kifizetődőnek, vagy túl jónak. Ilyen például, amikor Isten így elvisz mondjuk egy szolgálatra, vagy olyan dologra, amit így alapvetően nem kíván az ember, nem érzi azt, hogy hú, ez most nagyon jó lesz, és tényleg menni kell, csinálni kell, és élvezni fogom. Én nagyon gyakran sajnos, vagy nem sajnos, hát ha Isten elhív egy ilyen bármilyen szolgálatra, ha élvezem, ha nem, nem ez a fontos benne, hanem hogy Isten tudom adni az emberek felé, vagy képviselni, És én tudom, hogy ez nagyon nehéz. Még akkor is, hogyha tudom, hogy ezzel jót fogok tenni, de ennek ellenére, tehát Istent a világnak elvinni és feléjük képviselni általában nagyon nehéz. A hívő emberek felé könnyű beszélni, azt gondolom, bár ott meg sokkal több kritika érheti az embert, ami nyilván, hogy miért ő ül ott, aki éppen tanít, vagy miért pont ő dicsőít, mert tudná valaki jobban is csinálni, vagy eléggé türelmetlenek tudunk lenni egymáshoz gyülekezeten belül, vagy hát hívő emberek között is, akkor ugye nem nehéz elképzelni, hogy a nem hívő életben is, hogy ez mennyire nehezen kivitelezhető. De még egy apró dolog a saját türelmemről, megengedik, hogy eddig mindig azt gondoltam, hogy a munkahelyem az egy nagyon rossz hely, és hogy fölöslegesen vagyok ott, nem is értem, hogy Isten miért tett oda. Tehát egyre türelmetlenebb voltam ebben, és azt így mondjuk majdnem teljesen figyelmen kívül is hagytam, hogy ugye nem kell nekem azt látni, hogy Isten hogyan munkálkodik meg. De a héten láthattam, hogy Isten mennyire kegyelmes, és megmutatta, hogy azzal, hogy ott vagyok a munkahelyemen, és tulajdonképpen nem beszéltem Istenről, egyrészt mert nem igen tehetem, másrészt mert nem nagyon van rá idő, de azáltal például, hogy dicsőítő dalokat tudok hallgatni a kis hangszórómon, mintha rádió szólna, ezáltal így az egyik kolléganőm, aki kapott most agyi infarktust, egyébként velem egy idős, ő most, hogy így lábadozik, így megkeresett, hogy ő szeretne eljönni a gyülekezetbe hozzánk, meg milyen jó dalokat hallgattam, és hogy tudnék abból adni, úgyhogy majd ezért meg kell titeket, hogy majd a végén imádkozzunk, mert ez az alkalom majd vasárnap lesz, amikor eljön a gyülekezetbe. Nagyon izgulok, mert az első olyan bizonyság, amit így Isten adott nekem, hogy igen, azért, mert ott vagy, én tudlak használni, csak kövess engem, és tedd úgy a dolgokat, ahogyan én kívánom azt tőled. És ez így nagyon felbátorított, mert már el voltam keseredve, mert hogy én csak ott vagyok, és nem tudok mit kezdeni. De Isten akkor is tud használni, amikor mi azt gondoljuk, hogy nem. És azért ne legyünk türelmetlenek abban, hogy mindenáról látni akarjuk, hogy Isten hogyan használ, mert lehet, hogy soha nem fogjuk látni, hogy Isten mire használt minket, de egy biztos, hogy használ. Aztán itt van, hogy mennyire vagyunk türelmetlenek, meg a legjobb magyar ilyen mondás, hogy adj Uram, de rögtön. Ami nagyon jó például hozzá, hogyha szükségünk van valamire, akkor most. Tehát nincs olyan, hogy majd. És elgondolkodtam ezen a dolgon, mert ugye az igében mindig, amikor valami nagyon sürgős van, és nagyon-nagyon kell már valamit csinálni a munkahelyünkön, az iskolában, azért mindenki úgy megerőlteti magát, és megteszi, akkor ugye mondhatjuk azt, hogy akkor már elfogyott a türelem velünk szemben, és megyünk, szaladunk, és megcsináljuk, nehogy kirúgjanak, nehogy megbukjak, nehogy ne sikerüljön a vizsgám. Ezt azért tudom, mert én is így voltam mindig is, hogy amikor már nagyon kell, akkor mindent oda tesz az ember, mást félredob. És azt az egyet nem értem, hogy az igében le van írva, hogy ugye az utolsó időkben járunk, és ezt mindenki el tudja olvasni, mindenki láthatja, hogy ott van. És mégse dobnak el az emberek többsége, mégse dob el mindent, hogy ezt magáévá tegye, és hogy ő elfogadja azt, amit így sürget, hogy igen, itt van az idő, és térjetek meg, mert aztán már nem lesz rá módotok. Tehát ez csak egy ilyen plusz gondolat, ami így foglalkoztatott a héten, hogy ezt nem tudom megérteni, mert én sem értettem, hogy ott az ige, nem is tudtam nagyjából, hogy van, mielőtt megtértem, hogy van ilyen, hogy le van írva, hogy na, akkor eljött az idő, és cselekedni kellene. De miután olvastam, azért nem telt bele, csak fél év vagy. Mire megértettem, ja tényleg. És tehát nekem azért nem esett le olyan könnyen, de azért leesett. És na mindig. Meg, hogy ez a... Na, folytatom inkább ott, ahol abba hagytam, hogy mennyire vagyunk türelmetlenek. Magunkkal szemben is. Tehát, hogy akár a keresztény életünkben, akár ha nem vagyunk hívők, kitűzünk magunknak célokat. Jobb eset, ha nem mi tűzzük ki a céljainkat, hanem hagyjuk, hogy Isten mutassa meg, hogy milyen célt válasszunk magunknak. De kitűzünk célokat, és azon görcsölünk, hogy miért nem vagyok még ott. Hogy így nem az az érdekes, hogy ott legyünk már. Tehát a lényeg az, hogy előttünk legyen a cél, és minden erőnkkel azon küzdjünk, hogy odaérjünk. De a minden erőnkkel azon küzdés, az nem azt jelenti, hogy ábrándozok róla, hogy de jó lenne már ott lenni, ugye. Kihagynám ezt az utat, csak így lenne egy rövidebb út, vagy ami nem ennyire nehéz, és legyek ott a célban. Legalábbis én így gondolnám, hogy oké, így végigküzdjük ezt az egészet, és nem tudom, de a lényeg mégis az, hogy ott akarok lenni a célban, nem akarok futni, nem akarom az utat, csak a célt, hogy ott legyek. De én azt gondolom, hogy ez csalás. Tehát, hogy egy csalással nem lehet elérni a célt. Igenis, hogyha a szemünket a célunkon tartjuk, akkor türelemmel és kitartással kell küzdenünk, egészen amíg el nem érjük. Tehát ettől viszont, ugye, ahogy az előbb is mondtam, hogy nem kellene se jobbra, se balra eltérnünk, hanem előre menni, és ezáltal elérni a célunkat. De ilyen buta dolgokon már gyerekkorunkban gondolkodunk, én legalábbis biztos, hogy amikor gyerek voltam, akkor azt szerettem volna, hogy holnap legyek felnőtt. Tehát vannak ilyen nagyon jó kis filmek is, ami erről szólnak, hogy ma gyerek vagyok, és holnap reggel felébredek, és azt kívántam, hogy legyek, nem tudom, 30 éves, vagy ilyesmi. És akkor felnőtt vagyok. De kihagytam az utat. Tehát nulla tapasztalat, nulla küzdelem, minden kimaradt, csak egyszer csak ott vagyok a célnál. De, tehát így, ha kipróbálnám, lehet, hogy nem próbálnám ki inkább, mert minden nélkül odaérni a célhoz, az nem olyan örömteli egyrészt, azt gondolom. Másrészt meg hiányzik belőle az, hogy megküzdje az utadat, és valóban odaérjen. Jó, igen. Ameddig kell türelmesnek lenni kérdés? Hát, azt kell, hogy mondjam az ige alapján, hogy elég sokáig. Tehát vagy még jobban, a Jeremiás próféta 15. és 15. versében ezt mondja, ehhez jobban tudom azonosítani magamat. Te ismersz, Uram, gondolj velem, és fogd pártomat, állj bosszút üldözőimen, ne légy tovább türelmes, mert elfognak engem, tudd meg, hogy érted, szenvedek gyalázatot. Tehát ez az a fajta türelem, amit magunktól várunk, hogy na, most már én megküzdöttem, Uram, itt vagyok, és álljál bosszút, mert én már türelmes voltam nagyon. De Isten nem erre hív, és Isten nem ezt a türelmet akarja adni, és nem az az ő gondolata, hogy eddig legyünk türelmesek, ameddig bírjuk, hanem addig legyünk türelmesek, még pedig mindjárt olvasom. A Habakuk 2:1-4-et. Amiben Isten arra hív fel, hogy várjuk meg, amíg az ígéret beteljesedik. Hát, amit az Isten megígér, az be fog teljesedni, A mi dolgunk az, hogy ezt várjuk meg türelemmel. Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. Az Úr szólt is, és ezt mondta. Írd le ezt a kijelentést véstáblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni. Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg. Ha késik is, várt türelemmel, mert biztosan bekövetkezik. Nem marad el. Az elbiszakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él. Ez nagyon jól mutatja azt, hogy türelemmel kell lennünk, és a hitünk által élünk, és Istentől kezd a türelmet. Arra, hogy meg tudjuk várni az ő ígéretét, azt, hogy beteljesedjen, akkor ezzel azt gondolom, hogy így teljes életet tudunk élni, és a célunkat megpróbálhatjuk elérni valójában. Kicsit azért ugye ez a türelem dolog, mert bennem mindig küzd, hogy magamtól vagyok türelmes, vagy Istentől vagyok türelmes. Amikor elfogy, akkor tudom, hogy magamtól vagyok türelmes, mert annak van hamar vége. Isten türelme azért sokkal hosszabb, mint a sajátunk, és ezt leginkább akkor látom, amikor olyan emberekkel, vagy olyan helyzetekben tudok türelmes lenni, amikor egyébként idegesnek kéne lennem saját magam szerint, például amikor várnom kell sokat, és értelmetlenül, és már mindentől elmegy a kedvem, de ha ezt az időt Istennel töltöm, és tőle kérek ehhez türelmet, hogy elbírjam viselni mindazt azt a várakozást, és akár még hasznosan is tudjam eltölteni, akkor ez felemelő tud lenni, és nem leromboló. Tehát ez lehet a különbség az én türelmem és az Istentől kapott türelem között. És ugye kihez legyünk türelemmel? Ez is még egy fontos kérdés lehet. Az 1 Tesszalonikában az 5. rész 14. versében nagyon egyszerű és egyértelmű választ kapunk erre. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelemmel, türelmesek mindenkihez. Hát a mindenki, abban azt gondolom, hogy valóban mindenki benne van. Ugye benne vagyok mindjárt saját magam, tehát hogy legyek türelemmel magammal, azzal, hogy miért nem értem még el azt a célt, amit kitűztem, vagy jó esetben, amit Isten így elém helyezett, vagy miért vagyok még mindig ilyen, miért nem változtam még mindig meg, hiszen már tudom, évek óta keresztény vagyok, és még mindig ugyanolyan problémáim vannak. Tehát ilyen szempontból legyünk magunkkal türelmesek, legyünk türelmesek azokkal, akiket ismerünk a gyülekezetben, mondjuk, vagy a hívőkkel, mert az még egy kicsit könnyebb, mert jó, tudom, ő is Isten gyermeke, és ismeri az igét, és szereti az Urat, és türelmes vagyok hozzá, ez még mondjuk a könnyebb. A vadidegenekkel, meg azokkal, akik nem hívők, sokkal türelmetlenebb szerintem az ember, mert egyrészt türelmetlen vagyok, hogy miért nem érti már meg, hogy miről akarok neki beszélni, hogyha megosztok vele valamit. Ennek több oka lehet, egyrészt az, hogy nem most jött el az ideje, hogy megértse, és ezáltal nem nyitott a füle a hallásra, és amíg az nem lesz, bármit is mondhatunk szerintem azoknak, akik nem ismerik még az Urat. Azért tudom, mert én is ilyen voltam. Szerintem biztos, hogy kellett, hogy találkozzak misszionáriusokkal, olyanokkal, akik szerették volna velem megosztani az evangéliumot, csak én nem igen akartam meghallgatni. De eljött az idő, hogy meghallgattam. Ugye velük szemben nehéz türelemmel lenni. És ők még türelmetlenebbek szerintem alapvetően, vagy hát még fontosabb, hogy a nem hívő ember is türelmes legyen. Leginkább azért, hogy leüljön és meghallgassa azt, aminek szerintem nincs értelme, mondjuk az evangéliumot, hogy neki meg kellene térni a bűneiből, és el kellene fogadni a Krisztust. Tehát ezt meghallgatni nem hívőként, erre időt szánni és türelmesen végülni, ez az, amilyen türelmet mi nem tudunk adni senkinek, és senkiben nincs is. Tehát ha valaki már egyszer leül és végighallgatja, az a türelem, ami benne van, akkor az Istentől van, és az, hogy ő a fülét megnyitotta, és meghallja mindazt, amit mondunk nekik, az mind Istentől van. Tehát mi ilyet nem tudunk adni. Bármennyire is néha azt gondoljuk, hogy fú, most annyira jól, nem tudom, evangelizáltam, és biztos olyan jót mondtam, hogy most az az ember meg fog térni. Én azt gondolom, hogy ilyenkor tévedünk, és az az ember fog megtérni, akit Isten erre hív, és lesz hallása, és lesz türelme ahhoz, hogy végighallgassa Isten, mit akar neki mondani. És ebben az a jó, hogy Isten ilyenkor tud minket használni, és ennek, azt hiszem, hogy ennek a dolognak kell leginkább örülnünk, hogy Isten, bármennyire is bénák vagyunk, vagy bénák vagyunk szerintem, Isten tud használni minket. Ami egyébként még szerintem nagyon jól kifejezi azt, hogy mi a különbség a türelem és a büszkeség között, hogy nem is a különbség, hanem hogy miért ellentétei egymásnak, ugye, mert a Prédikátor könyve 7-8 azt írja, hogy jobb valaminek a befejezése, mint az elkezdése, jobb türelmesnek lenni, mint kevének, azaz büszkének. És elsőre én nem értettem, mert hogy a befejezés és az elkezdés az még úgy ellentétei egymásnak valóban, tehát jobb befejezni valamit, mint elkezdeni. Ezt minden reggel tapasztalom, az úszásnál, mert hideg a víz, bemegyek, nagyon rossz elkezdeni. De amikor a vége van, kijövök, akkor már nagyon jó, fel vagyok erősödve, frissülve, meg jó el is fáradtam. Tehát így, de ez viccet félretéve egyébként, ha nehéz elkezdeni a hitben való járást, de nem annak a befejezése, hanem hogy elérjük a célt. Tehát a végére érés az sokkal jobb, mint még az elején lenni. Ugye erről beszéltem, hogy azt szeretnénk, hogy legyünk már ott. És ez valóban sokkal jobb is. Nekem a türelem és a büszkeség nem jött össze, de teljesen, hogy de türelem Istentől van, és a büszkeség a sátántól, tehát innentől a két dolog valóban ellentéte egymásnak. És a büszkeség az, ami minket, embereket leginkább tud motiválni abban, hogy ne akarjunk Isten türelméből kapni, és hogy letérjünk arról az útról, amit ő kijelöl számunkra. Tehát nem az számít, hogy ugye hogyan kezdünk el valamit, hanem az, hogy be is fejezzük, mert egyrészt minden kezdet ugye nehéz. Tehát én itt arra gondolok, hogy nem az számít, hogy hogyan térünk meg, vagy hogy milyen módon jutunk el arra a felismerésre, hogy nekünk szükségünk van Krisztusra, hanem a lényeg az, hogy ezt az utat elkezdtük, és ezt be is szeretnénk fejezni. És ugye itt van egy nagyon jó ígéret számunkra, hogy hogy meddig legyünk türelemmel a Jakab levelének 5. rész 7-től 8-ig. Legyetek türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg a korai és a késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. A közel, ugye nekem azt jelenteni, hogy holnap, vagy legkésőbb a jövő héten, de Isten más, Isten mondjuk időn kívül van. Tehát ezt sokszor próbáltam megérteni, csak nagyon földhöz ragadtan tudunk gondolkodni, ilyen vonalasan A-ból megyünk B-be, és közben telik az idő. De Isten volt, van, és ugye eljövendő, de ez nála mind egy. Ezt nem tudom, milyen tudományos, fantasztikus filmekben próbálnak hasonlókat elképzelni, de szerintem képtelenek vagyunk ezt elképzelni, és nem is tudjuk megérteni, hogy Istennek az, ami most van, meg ami volt 1000 éve, meg ami talán még lesz, az mind ugyanaz. Tehát ez csak nekünk egy folyamat, hogy majd történik valami. Az már Isten szemszögéből nézve, az olyan, mintha már most lenne. És így akár az ő eljövetele lehet valóban holnap is, meg lehet még 1000 év is, ami most van. És ennyi időnk van arra, hogy az ő türelmét élvezzük, de azt gondolom, hogy a döntést, amit meg kell hoznunk, vagy már mindannyian meghoztunk, azt addig kell megtenni, amíg az ő türelme van, mert ha ennek vége, akkor nem lesz jó. Annak, aki nem ismeri őt, úgy, ahogyan kellene. És még egy bátorítást szeretnék itt a végén, a Malakiás 3-ból felolvasni azoknak, meg magamnak is, akik azt gondolják, hogy aki Isten nélkül van, annak néha sokkal jobb, és megtehet bármit. De legyen itt ez egy ilyen bizonyság, ami az Úrtól van. Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni, mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bizott, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt. Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettek egymást között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt és meghallotta. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. Az én tulajdonom már lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tisztel él. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Isten tisztelőt és az őt nem tisztelőt között. Szerintem ez egy ilyen nagyon, legalábbis számom nagyon bíztató és felmelő dolog, hogy ebben a világban, amikor így nehézségeink vannak, és azt látjuk, hogy akik csalnak, lopnak, vagy hazudnak, vagy kihasználnak minden eszközt, azok jobban boldogulnak talán, mint mi. De ez csak ideig, óráig tart, és igazából semmilyen jelentősége, mert hát hova lesz mindaz, amit összekuporgatnak, amivel most annyira boldogok, és próbáltam, még mielőtt megtértem ezeket a dolgokat én is, hogy minél több legyen nekem, másnak ne legyen, tehát ez egy fő szempont volt, de látom azt, hogy Isten ennél sokkal jobb, és ha néha nincs is, ami nem így van most, de akár el tudnám képzelni azt is, hogy nincs, akkor annak tudjunk örülni, hiszen az Úr megígérte, hogy a nevünk bekerül az ő könyvébe, és amikor ott állunk majd előtte, akkor akkor mi leszünk a jó oldalon, és mindazok, akik neki ellenálltak, és a büszkeségükben, és mindabban, hogy türelmetlenek voltak Isten felé, és nem akarták őt meghallgatni, akkor rá kell, hogy jöjjenek, hogy nem a jó oldalra álltak, és az ő döntésük, bármennyire is élvezték az életüket, vagy bármennyire nem, ezt ők fogják tudni, akkor ez nem volt jó döntés. Úgyhogy köszönöm én is a türelmet, hogy meg tudtatok hallgatni, és azt hiszem, zárjuk be egy imával. Uram, köszönöm azt a türelmet, amit így a szívembe raktál a héten, ahogy itt készültem, és köszönöm a türelmedet, Uram, hogy el tudtam mondani, amit te ma mondani szerettél általam, és hálát adok Istenem, hogy a te igédet tudom szólni, hogy ismerhetlek, Uram, és hogy hálát adhatok neked. Kérlek, Atyám, hogy áld meg mindannyiunkat, ahogy majd megyünk haza, és kérlek, hogy így érleld ezeket a gondolatokat bennünk, hogy valóban értelmet nyerjenek általad, és növekedést tudjanak hozni. Jézus nem. Amen. Jön. Be kell jelentenem. Vasárnap 4 órakor lesz itt Isten tisztelet, aztán majd nem tudom mikor lesz, 2 hetente. Úgyhogy mit kell még? Igen, az adakozó doboz ott van hátul, aki szeretne adakozni, az adakozzon örömmel, amennyire az Úr a szívére helyezett. Igen, és akinek imakérések vannak, de egyébként, igen. És akinek az új imakéréseket ragadt a szívére, azt tegye az adatba. És akinek kérdése van hozzám, mert valamit nem értett, azt nekem tegye az órával kapcsolatban. Jó van. Már este van. Gracias. Igen, olyan ember van, hogy nem tudom, hogy Igen, hát ahogy tudnál, hogy csak erre. Ja. Majd ez téged, akkor ide is megkapjuk az Mivel én Szlovákiában vagyok, én nem tudom, hogy ez mit jelent magyarra fordítva. Azt nem tudom, a anyakönyvben nem tudom. Másik. Hát én mondok ki autókat a forgalomból, határozottan, meg mindent, amit az emberek az autóval kellene csinálni, gépjelmű akkor ez egy ilyen mivel hat anyakönyvet, akkor van, hat hetet, de jut rád egy. az esemény. És amikor pont nincs esküvő, akkor nem esküvő. Jó. Volt az így nem már. Nem már első volt az első napon, akkor alapból nem volt esküvő. Következő napon, amikor februárban, akkor nem volt esküvő. Jövő hét végén. És az akkor már lett. Néha szeretem, néha nem, mert néha ilyen nagyon jó házasságok történnek, akik is kerülnek el, mondják, hogy nyitott egy pár, de alapvetően nem lehet kerülnek el. Amit igényük, hogy ugye olyan... Nem mondott el, tehát a... Nem. Hivatali anyakönyvezető, nem arról beszélek, amiről akarok, csak nem hozhatom őket kellemetlen helyzetbe azáltal, hogy mondjuk az ígéretet. Ha nem tudják, hogy nem lesz, miért nem? Nincs neked olyan, hogy ők megérzett, hogy nem most jött velünk el? Tehát ha már gondolom úgy állt neki, hogy uram, akkor veled. Igen, érdekes. Néha azt gondolom, nem úgy látszik, hogy ennek volt értelme, mert az arcok nem azt mutatják ettől függetlenül, még ugye lehet az értelme, csak nem úgy látszik. Nekem sem mindig azt mutatja az arcom, mint gondolom. De néha nagyon-nagyon ilyen jó az, hogy milyen milyen hatással az életükre, azt így nem tudom. Néha nagyon szeretném tudni. Volt olyan visszajelzés, hogy te akkor, amikor te adtál bennünk az utcában, az esetét most ilyen? Hát még nem, de ahhoz még évek visszajelzettem. Tulajdonképpen ennyi. Három évet csinálom. Igen, elég, de nem, először volt nagyon sok, aztán kevesebb, és körülbelül elég nem. 30-40-50 esküvő volt, volt, és ott meg néhány ilyen névadónak tudom. Ott is, ott kell legyen az a... Igen, tehát ha valaki kéri, hogy legyen névadó, ami még ilyen fotelista maradvány, hogy a fotelista keresztelő legyen névadó, azt még néhány szokták kérni, amit a család kérdezik. Látod, megvan a nőn a kis üteménye. Ez azt jelenti, hogy se a program. Nem tudom, hogy leállítottam, hogy csináltam. Jó, meg az esés, mert te csináltad.